Ümit Tokçan'ın Eşref Tombuloğlu'dan derlediği Tokat türküsüyle program sona erecek. Tülin Berbergil söylüyor. Evleri iki katlı, yar geliyor kıratlı. Kesildim dermandan, harmandan gel harmandan, yarga çalım ormandan, sevdalık çeke çeke, ben kesildim dermandan. Harmandan gel harmandan, yargaç çal.